продължи с това упражнение, само ако в следващите минути нищо не те разсейва. Ако караш кола, приключи на музика сега и се върни към тези инструкции само когато можеш напълно да се отпуснеш. Изключи телефона и всичко, което може да ти попречи. Тук и сега, в този важен процес на разкриване на вътрешната сила, която чака в теб да се освободиш от напрежението и от товара на вътрешните гласове, докато следваш моя глас във все по-дълбоко отпускане и създаване на пространство на вътрешната сила. Пространство да изрази себе си. Всеки от нас е роден силен и уверен в себе си. Народът казва, свил се в орехова черупка за човек, който е успял да напъха в черупката вътрешната си сила и да не й дава да си изяви. Това да успееш да скриеш и заключиш вътрешната си сила е особено умение да превърнеш природния великан в нещо дребно. Това показва какви удивителни възможности да се учи има човешкия мозък да променя вътрешната си сила. Това е научено някога, може би преди години и десетилетия, може би дори не си обърнал внимание кога е станало. И това не е важно, защото сега не пишем история, а просто връщаме естествената светлина на нещата. Естественото състояние, забравено, но със сигурност съществуващо някъде дълбоко в несъзнаваното. И аз знам, че ти знаеш, че си виждал вече някога силен вятър, а може би и буря, която вдига и носи листата, която може да накара дори и дърветата да се наклонят и прави хората смешни и малки в опитите да не бъдат отнесени. Сега ще възродим вътрешната сила на вятъра. Тя идва от самото ядро на природата, затова нищо не може да я устои. Това е твоята вътрешна сила. Този път ти ще бъдеш надигащия вятър, който кара другите да се навеждат, за да не ги пометят, да запушват уши, за да не ги заглуши и да затворят затворените си с прах. Знаеш за какво говоря. И аз ще ти помогна да го събудиш отново в себе си. Веднъж събудена от зимния си сън, тази сила да се връща в естественото, да ти дава кояш и спокойствие. Точно така. Сега искам да си представиш случка или среща от недалечното минало. Може да е било вчера или преди 2 месеца или преди година, в която имало някакъв конфликт или пререкание или спор и ти не си се оказал достатъчно силен, за да устоиш позицията си. Нека това не е някакъв сблъсък от изключително значение, голямо противопоставяне, а просто делничен конфликт, каквито вероятно се случват много, и в който нещо те е подразнило и си отстъпил, въпреки че си знаел, че си прав, или че така не се постъпва, както са се отнесли с теб. И когато имаш това събитие, върни се в момента преди случката да е започнала. Е сега след малко този човек ще те нагруби или ще бъде нечестен с теб, или ще си направи лоша шега. Каквото и да е, върни се в момента преди това да се е случило. В Виж къде си в момента преди момента. Може би сега влизаш в една стая или приближаваш, или... И сега искам да спреш лентата. Защото сега всичко ще се случи те първа, но по съвсем друг начин. По начин, който е естествения. Този път ти знаеш какво ще правиш. Ти знаеш къде в теб се заражда стихията на бурята, на която нищо не може да устои. Може би няма нужда от цялата буря. Може би е достатъчно само едно по-силно подухване, което да накара другия да се наведе, да сведе очи, за да погледне отдолу. С наклонена от усилието да се задържи фигура. Чуй тази музика вътре в себе си сега. Тя още лека, но вече в уверено настъпление, защото вятърът настъпва сигурно и е напълно сигурно, че нищо не може да го спре. Това е музиката на вятъра. Това е твоята музика. Намери мястото, в което тръгва тялото ти тази сила. Усети какво е да я държиш в себе си, да я управляваш, да можеш да я пуснеш на свобода, да я направиш по-силно, ако имаш нужда от това. Чуй звукът, който излиза от теб и може да вдига листа керамиди, да пренася облаци, да къса чадъри и да кара хората да се пасят. Виж как се надига в теб силата на бурния вой и усети как я управляваш и можеш да я превърнеш в буря, ако поискаш, и дори в ураган, ако това се наложи. Ти сега си пак там, в началото на тази ситуация, но този път ти си надигащия се вятър, който се кани да настъпва. Никой не може да спре вятъра. Вятърът е концентрирана увереност, неудържима. Виж как се случва всичко отново, но този път по различен начин. Виж как твоята сигурност прави другите слаби. И те се опитват само да се защитят пред силата, която се надига и надига и не може да бъде спряна, и за нея няма граници, защото това е стихията на природата. Поеми дълбоко въздух, напълни гърди. Ти решаваш колко и с каква сила и как въздухът ще раздвижи околността и предметите и хората. Защото няма граница с природната стихия. Ти диктуваш сега ситуацията. Ти диктуваш сега съдбата. Другите зависят от теб. Вятърът може да кара или да събори на земята, или да помете. Също така. Виж какво виждаш. Чуй какво чуваш. Усети какво значи да бъдеш едно с природната стихия. Дай си сега достатъчно време да го преживееш за всяка клетка на тялото. Отново и отново. Усили това усещане, докато те завладее напълно. Усети какво значи да няма граници пред вътрешната ти сила, пред която всички земли. Аз искам сега да си спомниш на ученето в час по география. че в окото на най-страшната буря, в центъра на урагана, цари светлина и спокойствие. Виж тази светлина и усети това спокойствие в сърцевината си. Чуй колко тихо и безмълвно е в твоя вътрешен център. Това е недвижимото пространство, което те свързва с неограничената сила на природата. Това е източникът на вътрешна сила, който няма край и от който винаги можеш да черпиш. Това е непоклатимата ти опора, която те прави да излъчваш увереност и самочувствие във всякакви ситуации. Дай си достатъчно време за връзка с тази светлина и спокойствие. Винаги, когато поискаш, можеш да се връщаш към тях. Запомни това усещане. Усещането на тишината, от която тръгва бурята, когато се наложи. И сега искам да си представиш един момент от близкото бъдеще, който пак ще бъдеш изправен пред ситуация, в която в миналото си се чувствал несигурен. Може би утре ти предстои важен разговор или среща след седмица, но този път всичко ще бъде различно. Постави се в бъдещето, в момента на срещата и чуй тази музика. Това е паролата на преображението. Бъди свидетел как сега в бъдещето всичко се случва точно така, както винаги си мечтал. Виж себе си в ролята на стихията, от която всеки е готов да отстъпи. Виж го отново и отново. Чуй каквото искаш, усети чувството на вътрешната сила и направи преживяването точно такова, каквото искаш да е утре. И когато вече имаш бъдещето си такова, каквото го харесваш, и себе си точно такъв, какъвто винаги си знаел, че всъщност си, можеш отново да се върнеш тук и сега. Но аз искам от теб от сега нататък да пълниш мелодията, която научих. Стъпващия вятър, която съдържа цялата сила на природата. Още древните са знаели, че тя прави от хората великани и ги приближава